Bolehkah seorang ketua masyarakat atau ketua sebuah organisasi bersalaman dengan perempuan bukan mahram, terutama dalam majlis besar yang dihadiri oleh orang kenamaan? Baik. Pendapat yang muktamad dan inilah pandangan jumhur ulama bahawasanya tidak boleh bersalaman dengan tanpa berlapis, melainkan pada ketika takut kepada pemerintah sahaja. Itu sahaja. Nah, ha, jadi kalau tidak takut kepada kezoliman yang akan ditimbulkan oleh pemerintah dengan sebab enggan bersalaman, maka tidak boleh bersalaman. Itu sahaja. Kita ni bila ada berlaku, walaupun daripada kalangan kita, hak salah kata salah lah. Bila kita mengaku salah, orang lebih suka kepada kita. Bila kita tak mengaku salah, orang tak suka kepada kita. Nak semua benda benar kita berlaku. Sebab itulah, jangan bila kita ada organisasi semua betul. Jangan. Neh, mana ada juga benda yang kita silap, maka itulah panggil organisasi yang sebenarnya. Nah, mesti ada silap. Seperti mana ikhwanul muslimun yang menerima teguran-teguran daripada ulama-ulama lain, mereka terima, baiki, baiki, baiki. Nah, dicara dia gitu.